lisuma Boligoso keza la ta eloko ya kosomba Na bonela ho Boligo na koma komilela Pasi ya nini nga na komona ho Naluka moye na bonde la chéri azonga Oh l'amour est tout mon mama eh Alita nanga yo banza Taka taka bolingo boyete mama eh Alita chamala oh Songi sa motema nenge to banaka Alita nanga yo oh Nameki kokanga motema na sima Baila kokite obo Bolingo na koma komilela Pasi ya nini nga na komona o Naluka moye na bonde la chéri azonga Oh l'amour est tout mon mama eh Alita nanga yo banza Taka taka bolingo boyete mama eh Alita chamala oh Songi sa motema ndenge to banaka Alita nanga yo oh Meki kokanga motema na sima Kai na kokite omo Leki akansebo Alita chamala ah, ah. Gaga lelo mama o oh, mama o oh, Na komina suna Na kondela ye abo Ye komindondo oh, oh. Zota geste Gayo gayo na bomanzoto Manga na zwi malade o oh, Suka na yango Kansebo, lemi sa motema na pemi sa nzoto Poni ni pesi ya boye lingi kakanga ye Poni ni zame ya sala eloko yoko linga Na komi loko la moto bakati moto ye Oyo pasi ye, ye, ye Male chance ye Leki ya kansebo, alita chamala Compliqué oh oh oh Sota geste Gayo gayo na bomanzoto Manga na zwi malade Suka na yango liwa Leki akansebo Lebisa motema na pemisa nzoto Poni ni mabe nyoso ya mokili kaka na ngaye Moto nako kabela motema yende mobomi Nako milo kola ebwene zanga mokengelie Oh, yo sou français, oh, oh, oh, lisuma, ah, leki akase bo, alita chamala, ah, ah. Baina lelio, mama, oh, mama, oh, na komina suna. Na sonela ye abo, ye komindondo, oh, oh. Sota geste, kayo, kayo, na bomanzoto. Manga na zwi batrouble, suka na yango eli. Leki akansebo, lebisa motema na pemisa nzoto Poni ni pansi ya boye lingi kakanga ye Poni ni zame ya sara eloko yo amore Na komi loko la moto bakati moto he Oyo pasi ye, ye, ye Male chance, oh Leki akalonji, oh Alita chamala, ah, ah Lelio, mama o, oh, mama o, oh, na komina suna Na bondela ye aboi, ye kominondo, oh, oh Sota geste, kaya o, kaya o, na bomanzoto Manga na zwi malado, suka na yango liwa Leki akansebo, lemisa motema, na pemisa nzoto Poni ni mabe nyoso ya mokili kaka na ngaye Moto na kobela kaka, kaka na ye Kengelie oyo souffrance eh eh oli suma leki ya kansebu alita chamala ah ah bana lelio mama o mama o na komi na sonela ye aboy ye ko complique o po so ta geste kayo kayo na bomazo nga na zimala do suka na yango liwa leki ya kansebu Poni ni pasi nyoso ya mokili kaka nangaye Poni ni nzame asara eloko yoko eme Nakomi loko la moto bakati moto we Oyo pasi Male chance Leki ya kanse bu Alita chamala Kaina lelio mama o na komi na sonela ye aboy ye komi ndondo oh oh sota geste kayo kayo na bomanzo anga na riba trouble suka na yango liwa leki akase bule misa bote mana pe misa nzoto